Ja, välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 12 i nionde. Det här är avsnitt nummer 38. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny och Rob. Hallå. Hallå. Ja. Idag ska vi prata lite blandat. Det blir lite Startopia, Sunset Overdrive, men även lite diskussioner kring vad som är tabu och kontroversiellt i spel. Och sen lite nyheter, bland annat om Windows 10 till Xbox One och hur det kan bli en dröm för moddälskare där ute. Men vi börjar med speldelen helt enkelt. Spel i fokus. Och Rob, du har ett spel du skulle vilja ta upp lite grann. Ja, det här spelet, alltså jag kommer inte ihåg när jag körde det här spelet första gången, men det är väl en minst en 10 år sedan i alla fall. Det kom ju ut typ, jag tror det var 2001 eller något sånt där. Det heter Startopia. Det är ett det är ett RTS kan man väl säga. Det är ett RTS management spel i stort sett. Du får en rymdstation helt enkelt som är uppdelad i olika sektioner, där du har tre olika våningar, och du ska se till att du får olika uppdrag. Det finns en sandbox mode också, men du får i story mode så får du olika uppdrag och då ska du göra vissa saker och du får bygga olika byggnader för att uppfylla de här då. Det finns lite recreational stuff och power och sådana grejer. Nu var det ett litet tag sedan jag spelade det här, så att mitt minne av det är inte så 100%, men det har humor, det har lite av den där vad ska man säga, lite Liftenska i galaxen. Rob, får jag bara avbryta att du hörs inte på streamen tydligen. Jag vet inte. Nope. Vänta. Då får vi ta och kolla det då. Jag hör dig inte. Jag kommer ihåg Startopia, kan jag berätta, i alla fall under tiden här, för jag körde det också, för jag tyckte om just det här upplägget. Det var som management, och jag hade liksom en del anknytningar till synes mot till exempel Dungeon Keeper, där med att olika rum och olika rymdvarelser var det, om man ska förenkla det lite. Ja, nej, men de har ju ett satt nummer av aliens som kan komma, och de är specialiserade också inom, vi har de atypiska greys, de som ser ut som de här typiska Roswell aliens typ så här. Och de är lite mer intellektuella och de får man sätta i såna, de är doktorer och lite såna där oftast. Och sen har man ju de som är, jag kommer inte ihåg vad de hette nu, men de är lite mer som gruntsaktiga och de jobbar i typ så här trash ställe och power station, lite såna där saker. Och sen har man ju de här sirens som är pleasure, de är lite entertainment, lite såna saker. Så att, och sen har vi, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men de är lite mer muscle aliens. De är lite mer, vad ska man säga, de är så här stora, lite klingonaktiga sådär, så att och de är då security och lite såna grejer här. Och det är de huvudalien som finns. Jag tror inte det är några fler. Kommer inte ihåg några fler i alla fall. Det är säkert en till bara för därför det jag glömmer bort. Men då får man ju, alltså du har ju, du börjar med en sektion och den är en viss storlek, och då har du bulkheads på sidorna så här som du kan öppna. Du kan köpa upp dem senare då, så att du får ytterligare en sektion. Och sen då får du göra det för varje våning. Och första våningen är typ, där har du alla basgrejer. Du har liksom energistation, du har matställe, du har läkare, du har, och vad är det mer? Det är, ja, men det är lite sleep och lite såna där grejer, lite basnödvändigheter med lite trackpack och sådär. Sen på andra våningen så har man, där är lite mer entertainment, där har du ett hotell, du har pleasure center, du har burger joint, såna grejer. Och sen på tredje våningen är då ett litet, vad heter det, eco-deck nästan, där du har vatten och gräs och träd och såna grejer som du, och de ville komma, aliens ville komma dit för att känna lite sitt naturliga klimat, eller om man ska säga. Så man får ju, du har ju lite train, lite så här terraforming tools som du kan ändra då för att fixa så att du kan få mer vatten, det blir varmare, det blir torrare, det blir blötare, det blir, ja, såna saker. Det blir allting. Ja, du kan röra om på vädret, lite sådana saker. Så att, och ibland så har du en rival som på en annan bit av stationen som du ska slå ut genom att helt enkelt vara bättre än dem, eller skicka in din security force och helt enkelt bara meja ner dem. Du har kontakt med utvärlden via en det brukar komma en trader till dig som heter Corona eller något sådär för mig. Och han är lite så här stereotypisk gruff vad ska man säga, black market salesman. Och han är lite så här sliskig, lite så här, ja, kom igen då, vill du inte ha de här fina prylarna som jag har här? Åh, titta mina bra priser, lite sånt där, som är lite bättre än, de är oftast lite billigare än vad man kan köpa på andra trading vessels som kommer förbi. Och sen har man ju såklart din AI companion som är din, han är brittisk, han är snarky, han är, ja, han är allting man vill ha från ett snarky British AI i stort sett. Och han ska alltid, han ser ner på dig hela tiden, och så alltid, varje gång du gör någonting bra så är det liksom, ja, oh, du är inte lika dålig som jag trodde att du var. Så, men du är fortfarande rätt dålig ungefär. Det håller upp, gör det faktiskt. Det ser faktiskt inte allt för illa ut för att vara så gammalt som det är. Det finns ju på Steam, jag köpte det och körde det. Och det funkar på dagens datorer, det funkar. Jag tror, jag vet inte om det var en patch eller någonting man fick, men, och det är, grafiken är simplistisk, men den ser inte dålig ut, så som man får på många spel från den förr i tiden då, inte bra. Och alltså, det finns ju sandbox mode så du kan bara go nuts, men story-grejen är ju det att du det är ju lite tutorial samtidigt som det är story, liksom, att det är inte någonting väldigt avancerat, och när man är klar så vill man ha mer, men det finns inte, och de företag har ju gått konkurs och sådana saker, så att det är lite tragiskt, men Det är värt att plocka upp om man gillar RTS management och lite sånt där. Definitivt. Det är en liten challenge, det är intressant. Det är inte likadant som alla andra spel. Det är mycket humor, väldigt tongue in cheek, många grejer. Och jag menar, introduktionen säger ju sig själv, gör den. Det är introvideon, är ju homage till framförallt 2001 Space Odyssey, men så mycket annat också. Men ja, det är Startopia. Värt att kolla upp. Absolut. Jag vill bara säga så här, att om man ska ha en AI-karaktär eller en robot någonstans som kommer hem, då måste rösten göras av Alan Rickman, för vem vill inte ha en grinig gammal robot med sig? Ja, det är, han borde de ha i Startopia, kan vi säga så. Ja, fast han som är faktiskt jävligt bra ändå. Okay. Det är faktiskt väldigt bra. Men vem vill inte ha en Marvin i varenda spel? Marvin, nej, låt oss inte gå in på Liftens Red Galaxen-filmen. Alltså. Det är en helt annan femma. Och, ja. Men starta upp i alla fall. Ett bra spel, jag kan också faktiskt rekommendera det. Kul spel, och det är kul att det finns på Steam. Så här 14 år efter. Bra. Finns på GOG också. Ja, det finns nog både här och var. Det finns överallt. Ja. Men om vi går vidare då, så har vi ett spel jag tänkte ta upp som heter Sunset Overdrive. En av de här tidiga titlarna som kom till Bonen. Xbox One. Och ja, det är ett open world-spel i tredje person. Ganska komiskt, själva Det är väldigt färgglatt, knasiga puffrar, milt sagt. Men framförallt är det liksom en slags kombination av action och Tony Hawk, kan man säga. För du grindar dig fram på ziplines och på så här grinding rails och liknande genom den här staden då, som heter Sunset City. Och storyn i sig är också lite udda, för det är egentligen att, ja, om man tittar på spel bara lite så här snabbt, tänker jag, okej, det är zombies. Och ja, det är väl på sätt och vis zombies. Det är bara att det råkar vara så att det finns ett så här företag som heter Fisco som gjorde en liten dryck, och de förstod inte riktigt vad den där drycken gjorde, för den förvandlade alla människor till typ mutanter. Ja, den är extremt overdrive, verkligen, om man säger så. Precis som namnet säger. Så alla förvandlas till typ så här konstiga mutanter som sprutar gul sörja omkring sig. Och de kallas The OD i kort då. Och du, enligt vanligt manér, har en filur. Du kan ändra lite, customisera den med ja, allt från kön såklart till vilken ton på skinnet och vilken typ av kropp och så. Det är inte något jättemycket man kan välja. Det är kanske 3-4 olika variationer på varje del. Men du får en någorlunda okej figur. Och utseendet på spelet i sig är cartoony på gubbarna. Så de är lite så här nästan karikatyrer på människor. Det är ganska snarlikt verkligheten. Men man märker ändå att det inte är liksom fullt ut. Men spelet i sig, det är så här over the top på alla sätt och vis. Och alla vapen, det kan vara vapen som tänker som att man har tagit det roliga Worms och slängt in i en tredje person. Det här med liksom att du kan skjuta liksom iväg ja, får och liknande. Det har liknande vapen som så här out of. Det finns inte få i det här, men det finns liksom outrageous vapen i det. Om man säger så här kort och gott, det är ett spel som inte tar sig själv seriöst. Nej. Den typen det är alltid vapen. Roligt när man ser sådana spel. Ja, faktiskt. Och det där den gör bra, att den bryter ut så mycket från den här grälla sörjan av spel som är liksom monotona och tråkiga liksom, i utseendet. Men det har också en del drawbacks. Det blir lite enahanda efter tag. Det är inte, även om du kan uppgradera gubben och liknande och det är en jättestor värld du kan springa runt i, så känns det lite same same genom spelet. Det är inte dåligt. Det är inte superbra. Det är någonstans mitt emellan. Och numera så är det ganska billigt också. Och jag har sett det till och med för runt 99 spänn på en del sajter. Om man tar bara en digital nedladdning. Och det kan jag rekommendera faktiskt. Det. För det här priset så är det definitivt ett bra köp. Det är också en bra titel för att visa lite vad Xbox One kan göra. Även om det är den första liksom, omgångens titlar. Det vill säga att de kanske inte optimerar fullt ut enligt vad konsolen klarar av. Men det är ändå en schysst start tycker jag. Men där har vi i alla fall Sunset Overdrive. Ett okej spel. Jag skulle kanske inte rekommendera för de som kanske är ute efter några mer militäriska shooters direkt. Men lite mer seriöst kanske. Ja, precis. Det här är mer ett sånt här. Vill du göra någonting kul för en liten stund? Ja, hoppa in. Jo, man kan ju hoppa in och göra några quest och sen så är det klart liksom för dagen. Är det ett sånt där halvtimmespel typ, där man sitter, man hoppar in, kör i en halvtimme typ, och sen känner man att nej, men nu har jag kört nog för idag liksom. Ja, för mig är det så. Sen finns det ju alltid de som, jag tror säkert det finns människor som det passar perfekt för det här liksom. Men för mig personligen så är det lite precis så. Och med de orden sagda så lämnar vi Sunset Overdrive och går vidare till det sista spelet som jag tänkte ta upp. Ett spel som jag köpte här för några dagar sedan, och det är Mad Max till PC. Och ja, om man inte redan vet det, det är ett open world spel där också, baserat på Mad Max filmserien och utvecklat av svenska Avalanche Studios. Spelet i sig är försatt i så här postapokalyptisk ödemark, och där Sunset Overdrive är så här over the top på sin postapokalyps, så är det här ödesmättat och öde, milt sagt. Det är liksom canyons och grottor och öknar och en och annan kaktus som finns där ute. Och man kan tycka, men det låter ju jävligt tråkigt, det är ju rena öken. Oh, jag var tvungen. Men... Om jag bara hade en soundboard. Mm-hmm. Men det är förvånansvärt mycket variation i den här miljön de har byggt upp. En jättestor värld där förvisso är bara liksom öknar och canyons och allt det här som jag sa. Men det varierar i färg, ton och känsla genom allting. Och det är en av de största fördelarna med spelet, just världen i sig. Sen om man ser på själva storyn då, här är det där det går ner, i alla fall för min del, för du spelar ju som Max då, Max Rockatansky, och han heter så, medan han tar sig fram i ödemarken för han letar efter sin förlorade bil, The Interceptor, och det är liksom vad spelet han går ut på. Han letar efter sin bil, och medan han letar efter sin bil så bygger han upp en annan bil som han kallar Magnum Opus. Alltså den här bilen som du har då, för den här Interceptorn då som är bilen du letar efter, den är så ikonisk för filmserien, så de har väl, i och med att just det här bilkörandet är så viktigt för Mad Max, så kan jag förstå att de har valt att låta han ha en annan bil, för den kan de leka med då. Och det gör man. Man ändrar, man bygger upp, man förändrar och framförallt gör den så jävla badass som man bara kan få den till att bli. Och det vill man kanske inte förändra på den här klassiska Interceptorn då. Och ja, man har till sin hjälp en sidekick och även mekaniker då som heter Chumbucket, en slags Igor-liknande filur som tror att du är Jesus. På riktigt, han tror att du är typ ett helgon. Han har inte alla hästar hemma. Och han är en av de få karaktärer som man träffar på som faktiskt är underhållande. De flesta är ganska stereotypiska och tråkiga. Men du kör inte det för storyn. För storyn är ganska simplistisk. Utan det är framförallt själva actionet och bilkörandet. Bilkörandet är ungefär 60% av spelet. När du liksom uppgraderar bilen och du fixar och donar med den. Och även Max själv då som du ges abilities till. Som du kan ändra om och så. Och framförallt fightingen. Det är en slags fighting liknande Assassin's Creed eller Batman Arkham-serien där du har liksom, du kan kontra när de kommer emot dig genom att trycka på en knapp och sen så slår du ett lätt eller tårt slag, men det finns en skön variation i det och framförallt en tyngd i slagsmålen som gör det ganska skönt. Och du har vapen och så, men det är framförallt fightingen som du hela tiden går tillbaka till. Det är det mest grundläggande i spelet. Men om man summerar upp det just vad gäller Mad Max, så är storyn inte så jättebra. Så är man ute efter en storydrivet spel helt, då kanske man ska tänka en extra gång. Men är det främst få den här känslan av att ja, jag ska bara köra lite till. Jag ska bara skjuta den där med en harpun och dra iväg med han 500 meter. Eller köra upp till ett fort och kasta en tunna bensin på det och sen spränga skiten. Ja, då är det något för dig. Och för min del så är det en klar rekommendation. Jag har kört ett antal timmar och det är farligt. Riktigt farligt. Så där har vi det. Mad Max. Men ja, det får runda av just den här biten då. Vi kan väl gå vidare till spelnyheter, va, Danny? Yes, vi kan ta lite spelnyheter här. Kommer vara lite Microsoft här nu först i början. Microsoft har ju gått ut nu och sagt att de kommer lägga ner deras Indie Live-sektion. Ja, precis. Som de har haft. Eller de har sagt att de kommer dra ner på att de som är kvar, de kommer inte ha några fler som kan ansöka och vara del av Indy, utan det stängs ner totalt, och de som finns på indie-scenen där har ett år på sig att antingen göra klart sina spel. Mm. Och sen kommer det försvinna bort. Och de gick ju ut med att, och sa att det var ju inte så oförväntat att det här skulle ske, som de inte har gått över med indie live på Xbox One, utan det har bara funnits på 360, så de sa att det här var ju inte oförväntat. Så. Men det är ju lite synd det här att de har ju gått ut och sagt att vi ska stå indie-scenen, ska vara stark, men att nu tar de ju bort där och de har inte kommit ut vad de ska ta istället. De hade ju någon annan som hette Id eller något sånt där, jag kommer inte ihåg vad det stod, men de har ju någon annan som är liksom en spirituell liksom, vad ska man säga, uppföljare till Indie Live. Jag kommer inte ihåg vad det stod nu, men det var ju någonting sånt att de har ju något annat program, men den är ju för Windows som hela, tror jag. Jag kommer inte ihåg vad det stod nu. Men det var ju något sånt i alla fall, jag för mig. Så att jag tror inte det är att de överger indie-scenen helt och hållet på det sättet, utan det är nog mer att vad ska man säga, den var så begränsad till Xbox och till 360 specifikt att de har behövt utöka det och ändra det. Så att då fick de ju lägga ner den gamla tjänsten då, helt enkelt. Ja. Kan den här Xbox One, vad heter den, Preview Program vara någonting också som kanske har fått det att ändras? Jag menar, där kanske är just mycket spel som... För det ska ju vara en sån här Early Access-liknande funktion. Kan det vara att de liksom istället pushar över utvecklare till den biten och låter dem då utveckla, och sen så om det blir något så blir det något liksom genom Early Access? Det är ju en bra fråga, men jag tror att som sagt den här id at Xbox, som den här spirituella, jag vet inte hur det kommer bli med den, men förhoppningsvis kommer det bli mer, eftersom det kommer vara den var ju bara centrerad till 360, nu kommer det vara över alla plattformar, så jag tror att det kommer, ifall de kör hårt på det, så kommer det bli mer öppen, att om du utvecklar till en så kommer det kunna finnas till allting, så Xbox, det är Windows mer eller mindre, utan det är ju PC-arkitektur, så det kommer inte vara svårt att porta från den ena till den andra. Så jag tror ju att, och de promptar ju för att folk ska gå med på den och köra där ju, så att jag tror ju att indie-scenen kommer fortsätta på, för att det är också de vill ju ha in, för att vi har ju såna här guldkorn som kommer från ingenstans som kan bli så här superspel, och det är ju klart att de vill ju att folk ska komma på deras plattform, på Windows-plattformen, och ha spelen där. Alltså jag vill ju ge dem lite credit liksom, att de är ju inte helt dumma. Nej, inte. Så att det är ju klart att de fattar att de måste ju ha kvar indie-scenen på något sätt. Det var väl bara det att det var inte så optimalt det som de hade, helt enkelt. Så att de kommer ju inte ge upp på indie-scenen, för att det är ett väldigt, väldigt dumt move, skulle det vara. Som Danny säger, liksom, det kommer ju de här liksom one-hit-kill-spelen liksom, att de swoopar in och så helt plötsligt de tar över bara, helt plötsligt från ingenstans. Och det är ju klart att de vill ha dem på sina plattformar. Sen om de måste bada i skit tills de kommer, det är ju en smäll man får ta. De tjänar ju pengar på det ändå, oftast. Nej, alltså jag hoppas ju på det här i detta Xbox-programmet, för att jag vill se mer variation och inte bara de här AAA-spelen som stagnatiserar sig sakta med tiden. Ju fler som kommer ut, man bara okej, vi har sett det här nu 7 spel i rad. Nu säger jag så här, fast jag älskar Assassin's Creed, vilket folk bara beklagar, men det är bara samma sak. Men att jag vill ju se lite variation också. Vi har ju massvis med intressanta spel som har kommit, och jag vill ju se att det här tar full fart över alla plattformar, för att då, chansen finns ju då att ifall de släpper ett spel på en plattform och det gör bra ifrån, så kommer vi få se det på alla andra. Så att det här är ju också en stor för de som var på den gamla Xbox Indie Live, så ser jag att det är en stor chans där för att få ut sina produkter, och jag vill ju se vad folk har erbjuda. folk har ju bra idéer, så det kommer ju hela tiden nya grejer, och det kommer ju hela tiden nya människor med nya bra idéer. Så att indie-scenen kommer inte aldrig ta slut, tror jag nog inte. Det är möjligt att den kanske inte alltid kommer vara så stor som den har varit i senare år, men det kommer ju säkert gå upp och ner som det gör med alla trender och sånt där. Så att det, men den kommer alltid finnas där, så att det är ju ett dumt move att inte ha det med. Så att det är ju klart att det här i det Xbox, det måste ju, vi får hoppas på att det är en bra grej för det, så att de inte har gjort några dumma grejer nu. Mm. Och sen har vi som sagt där Steam Early Access, och det tycker jag är bra att man då kan få testa en liten demo utav spelen för att se vad det är för någonting, så att man inte bara köper grisen i säcken. Det är någonting jag saknar på spel överhuvudtaget, att kunna få ut ett demo. Och de har ju sagt att de ska ha på det här Early Access, ju så att man ska kunna testa på spelen i alla fall, vilket är ett stort plus i kanten. Då kan man få smaka lite grann på kakan och se ifall det är någonting för en, så kan man ju köpa det. Jo, nej, men jag håller med om det. Demon är ju någonting, jag läste någon artikel om någon som pratade om just demon och sa att det är dött nu. Det behövs inte. Ja, liksom, och jag känner att jag vill gärna ha demon, inte för alla spel, men jag kan ju förstå att det kan ju vara ganska jobbigt och kosta liksom att slänga ihop ett demo, men samtidigt liksom, det är ju möjligt att du får betydligt mer in return när du väl släpper spelet. Om du har ett demo som folk kan kolla på. För det har blivit så ovanligt, nu kommer jag inte ihåg vad det är för något spel, men att kom ut bland nyheterna. Det här spelet kommer att ha ett demo så du kommer kunna spela på Xbox One och PlayStation 4, mabba. Har vi kommit så långt att demos är exklusiva att vi måste ha så stora nyheter? Så och då tänker man, det här var för ett AAA-spel, och då tänker man, hur ska det bli för indie-spel ifall kan man ta demos? Men att Det här tror jag att för Microsoft och indie-scenen är ett stort plus. Jag är mest nyfiken vad PlayStation kommer göra, för att de, jag vet inte hur de, Fredrik, hur har de, som du ändå har PlayStation, hur är det för indie-scenen? Ja, det är ju någonting de promptar mycket med, för de har så himla mycket indie-spel. Det är ju många indie-spel som oftast ges i de här, vad heter det? I PlayStation Plus, när man har det, så får man ju ofta spel, och då är det många gånger, eller alltid, några indie-spel med. Den här månaden var det 4 stycken spel med. Och ja, de har en ganska så levande scen, och det är mycket spel, och det är ju precis som på Xboxen, att det går lite trender i vilka spel som är trendiga. Ett tag så var de här Helldivers väldigt trendigt, och alla skulle lira där liksom, och sen går det vidare. Men det är en levande scen där. Som jag har fått känslan av i alla fall. Bra. Ja, det låter bra. Nästa nyhet. Yes, nästa nyhet. Nästa nyhet, mer Windows. Där var det på tal länge att Windows 10 ska ju implementeras helt och hållet på Xbox One. Så att det kommer inte bara vara liksom en del av själva Windows 10, utan de ska baka in hela kakan. De har ju sagt du kommer inte sitta och göra dina så här, men jag måste skriva ett arbete, jag sätter på min Xbox One och skriver mitt arbete i något i Word eller något sånt där, eller jag måste fixa med de här sakerna, utan det kommer ju bli alltså grunden av Windows 10 som du skulle kunna ha. Så att, och vad de har sagt att fördelen är, och det som de har mest promptat för, att moddare ska kunna enklare att göra för vad det nu är för något spel och till vilken plattform de är på, ifall det är på Xbox One eller ifall det är PC, att det ska ju kunna förenkla att ifall du gör en supermod, för det här är ju någonting de gick ut med att till exempel Fallout, att du ska kunna ha moddar, kunna ta ner moddar till spelen, och det här är ju en av steget för att få det, att du ska kunna, är som Windows-plattform, allting är likadant, du ska enklare kunna föra över, och det här är ett stort plus, för att det här kommer ju göra att, för att nu har det varit, moddar är ju väldigt exklusivt PC. Och det är ju någonting som man, när man har suttit och spelat, man bara, jag har ju spelat här på PC och den där modden skulle jag vilja ha, för att det är mycket kul att spela med den. Men just det, här är ju på Xbox, jag kan. Så nu, det kommer ju bli, det är liksom i passé nu. Det är ju någonting man ser i backspegeln, att nu kommer vi kunna få det här. Så det här är ju ett stort plus att de integrerar Windows 10 nu. För att det kommer ju öppna upp så mycket möjligheter för själva Ja, för alla plattformar rent allmänt. Mm. Ja, och integreringen med Windows 10, att moddningen blir bättre, det är ju bara en sak. Mm. Vi får ju se vad ytterligare grejer det kommer, för jag menar, med streaming och allting, jag menar, de har den funktionen från konsol till PC och sen kanske framledes då från PC till konsol. Mm. Så finns det så mycket man kan dela med plattformarna. Och dessutom deras mobila plattformar och liknande gör ju också sitt, att det kan ju vara lite andra kanske program och liknande som man kan använda sig av när man väl sitter med, om man nu mot förmodan sitter på en Windows-telefon. Det är inte många som gör det idag, tror jag, men nej. Men om man nu gör det, och det kan ju vara så att man kanske känner att man kanske vill ha just en Windows mobil till exempel, just för att du har de andra plattformarna och allting är så enhetligt och bra. Vadå, collect all four eller vadå? Ja, precis. Collect the whole set and get a free. Men just det här med integreringen gör att det kanske, vi kommer se kanske betydligt fler användningsområden, och just det här första steget med moddningen är ju ett bra tecken på att de har hittat lite rätt. Jag såg också att det är möjligt att det kan bli leda till lite mer cross-platform gaming också, att, mm. att liksom att du kan spela med någon som sitter, när du sitter på PC så spelar du med någon som sitter på Xboxet. Ja. Så att det, ja, där har de ju gått ut med väldigt hårt. Det är ju Fables Anniversary, vad heter den nya Fables? Den är ju en sån spel. Heroes and vad det heter, kommer jag ihåg. Så där, och där kommer de säkert gå ut mer, och det är ju bara bra, för det kommer göra att plattformen smälter samman betydligt mer och gör att kanske till och med spelen kommer kunna komma över till PC lite lättare. En sak som jag blir väldigt nyfiken på, för vi kommer att få massvis med moddar. Hur kommer det här göra för spelutvecklare som säljer sina dyra DLC med typ ett nytt skin eller en ny karta? Hur kommer det här, vad kommer det här göra för den scenen? Alltså jag tror nog alltid det kommer finnas, för att det är ju de officiella liksom. Mm. Så att det kommer ju alltid finnas, men, och det finns ju alltid de som inte har support för mods. Och det är ju oftast de som har en såna packs väldigt ofta. Det är ju de som inte har någon support för mods. Men jag tittar på fighting-spelen till exempel. Jag är inte så insatt, men jag tror inte de har så mycket. Där måste man ju väl nästan fuska sig till modsen på något sätt. Där är det ju såna som faktiskt fighting-spel, det är vanligtvis skins och sånt som... Ja, nej, men alltså jag tänker på mods från utifrån, alltså som folk gör. Jag tror det är ju någon form av hack då som de gör för att lägga till mods i det. Fighting-spel och mods hör inte ihop. Jag menar, då kan du ju förändra balansen och då är det ju helt kört. Jo, nej, men lägga in skins och sånt där. Jag kan inte tänka mig att det är någonting som folk gör på grund av att det är inte värt det. Och därför, det är därför som de kan sälja så här, skin packs liksom. Precis. Och jag menar, sånt ser man ju även i andra spel. Jag menar, som Tomb Raider till och med hade ju flera stycken, ett par skin packs i alla fall. Jag tror det bara var två, men en av dem var bara för multiplayer, tror jag. Men det är ju fortfarande någonting som är där. Och själva grejen, appealen av dem är ju det, det är ju liksom spelskapare som har gjort det. Och det är ju då på något sätt officiellt. Medan om det är en mod så är det ju liksom ingenting som de har haft något att göra med, så det är inte riktigt lika okej. Men samtidigt så kan man ju säkert, så finns det ju så mycket rum för, inte bara förbättring, men för en annan synvinkel på när det kommer till mods liksom. Eftersom skaparna har ju sin vision, men om ett fan kommer in och gör en mod liksom som gör någonting helt annat, något som skaparna inte ens har tänkt på, det är ju progress. Det är ju, även om det kanske inte är någonting jättestort liksom, så är det är fortfarande, det är en bonus på något sätt. Precis. Och jag tycker att det är någonting som vi borde ha i de flesta spelen. Och jag kan förstå att vissa inte vill ha det, för att det kanske inte skulle passa det spelet liksom. Okej, ja, jag kan gå med på det. Men samtidigt så känner jag att de flesta spel borde ha mod support på grund av att det har blivit en så stor grej. Så att det är nästan som att ibland så gör ju modsen till ett helt nytt spel. Ja, det ska onekligen bli väldigt intressant att se hur den här integreringen i den här nyheten då om... Ja, du får ju berätta när den väl kommer ut. Sådär. Jo, det är ju faktiskt den här Windows 10-uppgraderingen som jag mest har sett fram emot. Den är jag väldigt nyfiken på faktiskt. När var det de skulle ha en stor patch då nu i... Ingen aning. Ingen aning. Och november tror jag de har... Okay. Ja, jag vill säga november också, jag kommer inte ihåg. Jag har för mig att det stod november som de skulle ha. Det vore ju nice. Nästa stora. Och det är då de kommer implementera massvis, ja. För de behöver fixa, för som det är nu så är det gammeldags och tråkigt. Så jag ser så jättemycket fram emot det här. Det ska bli riktigt kul faktiskt. Men ja, vi får väl återkomma mer angående det. Men där har vi den nyheten. Har vi någon ytterligare nyhet? Vi kör på en vidare här som jag tyckte var lite småintressant. Fallout 4, ni har hört talas om det här spelet va? Nej, är det någon nytt eller? Är det, jag inte riktigt... Det är också ett sånt där, vi pratade om förut, det är också ett sånt postapokalyptiskt spel. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, någon där. De kom ju ut nu här att det kommer få ett season pass. Det var ju inte direkt någon nyhet tycker jag i sig. Och samtidigt så kommer de få modverktyg som kommer vara det. Men det intressanta jag tycker här är att ingen, inte ens utvecklarna själv, vet vad de ska ha i season pass. Är det någonting vi bör oroa oss för, eller någonting ska det bli spännande att se vad de slänger in? Kommer det bli så här, om de inte vet, vad fan kan de slänga in då för någonting? Men alltså, nu har inte jag läst den nyheten, jag har inte haft tid. Men vad är det ett citat från utvecklarna eller att de säger eller? Ja, det är de vet inte heller vad, de har sagt det själva att de inte vet vad de ska slänga in för någonting. De har bara sagt att det ska vara värt minst $40. De alltså, lovar. Jag kan inte tänka mig att de kastar sig in blinda så där. Jag vet inte. De är ju väldigt mycket för vad som är pageantry nästan, Bethesda. De är mycket för show. Säger så. Det märkte man ju med E3-mässan. Så att de vet vad de håller på med. Jag kan inte tänka mig riktigt att de inte vet. Alltså jag kan ju tänka mig att de inte vet exakt, okej, okay, det här är de tre DLC som ska vara med i season passet. Men jag kan ju tänka mig att de har en generell idé liksom, okej, okay, ja, men de här sakerna vill vi ha med, som liksom vi hade. Det var ingenting vi hann göra eller hade råd eller kunde göra i mainspelet, men vi kan inte lägga in, vi lägger in det nu som DLC, men vi har inte riktigt bankat ut alla detaljerna, så vi har ingen namn på skiten och såna grejer. Men jag kan inte tänka mig att de inte har någon plan överhuvudtaget. Ja, det kan vara en show från deras sida när de säger att de inte vet själva vad det är för något. Jag ser det mer som att ja, ytterligare så tuffar det här förbokningsracet vidare, känns det som. Nu kommer utvecklare att säga att de inte ens vet vad de ska komma ut med. Sen om det är en show eller inte, fine. Nu är Bethesda en av de få som faktiskt oftast ger bra produkter överlag, tycker jag. Så jag, för dem har jag tillit. Jag hoppas på att andra utvecklare också hoppar på det här med att ja, vi kommer släppa något. Vad det är, det vet vi inte än. Och vi tar reda på det. Personligen så tycker jag det är skönt att liksom de har... Det är skönt att de inte har... Ja, det här är vårt season pass. De här grejerna gjorde vi samtidigt som vi gjorde spelet. Men vi valde att flytta dem i sidan. För det här är ju vanlig kontrovers när det kommer ut med DLC. Folk beklagar. Jag tycker det är skönt att de liksom kommer ut och säger att vi inte riktigt ska... Vi kommer ju göra någonting speciellt bara... för er som köper season pass här och ni kommer kunna köpa senare. Att det inte är någonting som de redan har tänkt ut eller har inbakat redan i spelet, utan att det kommer vara något nytt fräscht. Det är där jag ser mest. Ja, och det viktiga är ju att det faktiskt är något som faktiskt står ut och framförallt skiljer sig med att de för Fallout kommer släppa den här modverktyget Creation Kitet samtidigt. Och det kommer ju flyga ut moddar till det här spelet, så det måste vara någonting riktigt konkret bra. Jag kan ju tänka mig att de möjligtvis är så att de, alltså de har ju säkert en plan som sagt, och en idé i alla fall om vad de vill göra, men det kan ju vara så att de kanske väntar och ser vad folk kommer fram, alltså gör med alla moddar och sånt där. Och för att se liksom i vilken riktning som folk, ja, vad folk gör helt enkelt innan de börjar plocka ut sin egen, de kommer ut med nästa bit helt enkelt. Så att, ja, men det är inte nödvändigtvis så de gör, men jag kan ju tänka mig att det kan vara någonting sånt. För de verkar ju ha satt väldigt stor fokus på just de här bitarna med liksom community interaction och sådana grejer, med mod support och sånt där. Så att Jag kan ju tänka mig att de helt enkelt väntar och ser. De börjar smygjobba på skiten, men att de väntar och ser lite vad fansen kommer upp med först. Ja, personligen tror jag att det som de kommer släppa som DLC kommer vara någonting större relaterat. Så att det är någonting som communityn inte kan göra utan att ha de röstskådespelarna med. Så att det inte blir vem som helst kan göra, utan det är någonting med som är ingående storyline. Kanske en jättestor DLC som till Shivering Isle och den typen av DLC. För de var ju mer expansion, för de var ju enormt stora ju. Det är som egen insluten storyline. Så det är där någonting jag tror att de kommer ha som DLC i så fall. För att det är ingenting som någon gör själv. För att då har du röstskådespelarna från vanliga spelet som kommer in och fortsätter på storylinen. Det är där jag tror i alla fall. Jag tror inte vi kommer få se någon sånt här simpelt som bara någon som till exempel till Skyrim, då det var liksom, du får en, jag tror var Skyrim, du får en horse armor. Det känns lite så här, yay, nej tack. Jo, nej, men jag kan tänka mig att jag känns som att vissa utvecklare har fattat det här nu liksom med DLC, att liksom de kan inte bara slänga ut en miljon små DLC, utan folk vill ha någonting köttigare liksom. För jag har sett, jag har hört väldigt bra grejer om Dragon Age Inquisition DLC, den som kom nu, Trespassing eller vad man heter. Vi pratar inte om sånt. Jag vet om det. Jag lider med dig. Men jag har hört väldigt väldigt bra grejer om den. Och det är ju story saker, story grejer. Så att där jag tror att, men i och för sig Dragon Age har ju alltid varit, och BioWare, de har ju alltid varit väldigt bra på just det där med de, också med bra story DLC i och för sig. Men de har ju även lagt ut lite skin packs och lite sånt där. Men jag tror, men det känns liksom som att jag hoppas att det är så i alla fall, att utvecklarna börjar fatta att vi vill ha mer. Men det finns, ja, vi får se helt enkelt vad gäller just det här och den här nyheten då. Jag ser fram emot det i alla fall. Jag kommer inte kunna skaffa Fallout 4 än på ett tag, men jag ser fram emot det. Jag ser fram emot och se vad som händer, och vi kommer säkert diskutera mer grejer här på podcasten om det i framtiden. Absolut. Jag har ju förhandsbokat den. Det är en av de få jag har förhandsbokat. Eller faktiskt, det är den enda jag har förhandsbokat i år, tror jag. Vi kan i alla fall säga så här. Vi hoppas att det inte kommer bli mer att folk beklagar sig på Season Pass. Vi vet, det är ett återkommande här. Season Pass, bu eller bä. Ja. Vill man ha det så köper man det. Och vill man inte så skiter man i det. Så. Mm. Vi går vidare. Helt enkelt. Och vi rullar vidare till veckans diskussion. Veckans diskussion, yes. Veckans diskussion den här veckan är: vad är kontroversiellt eller tabubelagt i spel? Och bör vi ha gränser på vad som ska kunna göras som spel? Så om vi börjar med dig då, Danny. Vad känner du så här rent spontant då? Vad är kontroversiellt eller tabubelagt idag i spel? Ja, jag har ju två exempel då som jag tyckte var, eller som var ganska, ganska kontroversiella i sig i två spel. Vi har Spec Ops The Line, där i spelet man spelar en karaktär som är inte vid sina, ja, han är lite koko ifall vi säger så. Helt puckad. För i en del av spelet så ser han att det är fullt med fiender i ett ställe och tar då och skjuter fosfor över dem och tar död på alla som finns där. Och när de går dit för att kolla, bara för att kolla att de fick allihopa, så märker de att han har ju någon vanlig föreställning att se att han har skjutit fosfor på oskyldiga människor. Det är vuxna, det är barn, det sista han ser liksom, han tittar mot en mamma som håller om sitt barn med händerna för barnets ansikte för att skydda liksom med sin egna kropp. Och det tycker jag är väldigt kontroversiellt liksom, att man tar död på oskyldiga där. Det där är ju en bra scen. Jag bör tillägga, han är inte helt koko. Vad de bygger upp innan den scenen är det att det är massor med soldater som kommer, och de har varit under attack under länge, under hela uppbyggnaden av spelet. Så han ser det som en attack kommandes. Och hans kamrater pushar honom liksom till att faktiskt göra det här. eller han tar sig an det, för han ser det som att han måste ju göra någonting. Så man ser ett top-down view bara liksom. Ja, man ser bara, det är så här heat vision typ. Precis. Att du ser, där rör sig folk. Och så sen när han liksom går där och ser vad det är, och framförallt vad det är för någon människor, då sätter det sig både hos honom och hos spelaren. Det är en jätteeffektiv scen. Mitt andra här är också Call of Duty Modern Warfare 2. Den berömda flygplatsscenen. Ja, No Russian. Precis, där man går in, man är ju undercover där och går med där, och de säger, när man går in där så börjar med att de säger så här, de säger också så här, shoot everybody but no Russians. Mm. Och sen börjar man meja ner allt folk som står i kö, folk som, och man fortsätter, man går igenom platsen, folk springer och försöker gömma sig, och de mejar ner allt som rör sig. Den är ju väldigt kontroversiell, att det är så kontroversiellt att det finns ju också att du kan innan den scenen, eller innan du kan välja att, liksom att du vill inte spela den scenen, och du får inga sån här negativ effekt att du inte spelar den scenen. Men det är väldigt kontroversiellt att meja ner oskyldiga på det sättet. Det är intressant. Om jag då vänder och tar den här andra frågan som finns då, behöver vi ha några gränser på vad som ska då kunna göras i spel idag? Om du ser på de här två spelen, är det någonting som de inte skulle ha gjort då, eller...? Om vi säger så här, de är ju väldigt kontroversiella i sig, men de använder ju dem för att väcka känslor hos spelaren, vilket de gör väldigt väl. Spec Ops The Line är ju en väldigt effektfull scen när man kommer att se det, speciellt den sista man ser mamman med barnet. Det är liksom, man känner ju det vänder inom sig, liksom, man bara, det här är ju hur hemskt som helst. Och samma sak är ju Modern Warfare 2 där, när man går med ner, och man som ens karaktär, man, om vi säger så här, som din karaktär, du behöver inte skjuta någon alls, du, fast problemet är att du går med de andra och de andra skjuter hejvilt. Så vad du än gör så kan du inte stoppa det, för ifall du skjuter dem som du går med, så är missionet liksom bing, error, du kan inte göra det, är liksom, då tar de med ner dig istället. Så det här är ju såna här scener som bygger för att liksom, ja, ge en känsla i det, att man ska få av, det är mer än det, att man ska få ett hat för dem man är emot i den här scenen, att jag kan inte göra någonting, för att jag ska kunna ta ner dem, så måste jag gå liksom högre och högre upp, utan för att ta ner här då kommer jag liksom inte komma någonstans. Man är ju liksom lamslag, du kan inte göra någonting för att hindra det, och det gör de ju väldigt väl. Det är en väldigt effektfull scen. Precis. Där ja. Är det så att om man ska försöka urvinna vad som är kontroversiellt och vad som faktiskt gör att det kontroversiellt till just de här två, är det just att det här med ge sig på oskyldiga? Det är ju det. Det är ju folk som inte kan göra någonting. De går omkring med sådana här stora såna här kulsprutor, och jag tror de har Gatling gun också. Och det är ju hemskt att de bara går och mejar ner. För det, ifall något sånt här skulle hända i verkligheten, vi har ju skolskjutningar i USA, och där är det liksom en person som skjuter ner, och bara det är en katastrof. Och här tar de på en flygplats och mejar ner allt som rör på sig, vuxna, barn, det är ingen kommer undan ju. Tycker du att vi borde sätta några gränser då? Det är ju, nej, det tycker jag faktiskt inte. Det är ju gjort för att det ska, för att jag ska känna, det gör ju att man ska, det är ju för att man ska känna någonting, att jag ska känna mer avsky mot de som jag går upp emot. För ifall man inte bygger upp den känslan att varför ska jag hata dem här för? De gör ju inte något mer än någon annan bad guy, men att när de gör något sånt här, det inbringar ju ett sånt hat mot de fienderna man är emot, att man vill, då tänker man, jag ska fan ta ner de här jävlarna, för att de ska inte få kunna göra det här någon gång mer. Ja, intressant. Ja, det är riktigt intressant. Om vi bollar över då till Rob. Vad känner du? Finns det någonting som du känner är kontroversiellt eller kanske just tabubelagt i spel idag? Alltså, jag har väl inte några konkreta exempel som du har, Danny. Men alltså, det finns ju vissa saker som helt enkelt inte görs i spel. Alltså, det är ju såklart, det finns ju alltid spel som gör allting. Det är lite Rule 34 över det hela. Men det är ju vissa saker som inte dyker upp i spel speciellt ofta. Men det är nakenhet, sex, sexrelaterade saker dyker väldigt sällan upp i spel, förutom en sån här Fade to Black, eller om det ska vara något sån här våldsamt, då är det oftast väldigt censurerat ändå. Precis. Och Sådana saker är väldigt sällan som de dyker upp. Men och det är ju det också som du, som Danny säger, liksom det här med döda oskyldiga, också väldigt stort no-no. Mm. Såvida ett spel handlar om det, om man är en bad guy alltså. Men även då så är det väldigt, så är det väldigt sällan som det är så grafiskt ändå. Mm. Men jag, och ja, men jag känner väl inte att det, det alltid borde vara så. Det finns ju såklart en åldersgräns för grejer, men även den så känner jag alltid att det är mer en guideline än en regel. Mm. Men jag känner inte heller att det är någonting som borde, allting borde kunna göras i spel, men mm. jag känner personligen att det ska inte vara gratuitous liksom. Det är inte det. Det ska ha en poäng. Precis. Ja, men är det så att du, som i de där scenen liksom, ska du döda de här människorna? Okej, okay. Varför gör jag det? Finns det en anledning? Nej, nej, du är bara en bad guy liksom. Det är inte anledning nog. Jag tycker inte att det är okej. Okay. För att du måste, det måste finnas en anledning med den scenen. Okej, okay, ska jag hata de personerna som är med? Ja, okej, okay, då förstår jag. Det är liksom, eller att det är en effektiv scen liksom, där du ska känna någonting. Det ska instilla någon form av känsla i spelaren. Ja, okej, okay, jag kan gå med på det. Men är det bara där för att vara gratuitous, som mycket våld i spel är, så känns det nästan som det är meningslöst. Mm. När, om man ska gå allt för långt. Jag menar, om du ska, jag menar, för att gå någonstans extremt, om du ska, om vid någon tidpunkt i spelen så där, så ska du våldta någon, eller no, du är med när någon våldtar någon, eller mm. blir våldtagen själv i en sån scen liksom. Det kan inte bara vara någonting som du kan gå in och göra som ett quick time event i ett random spel som GTA eller något sånt där. Det skulle inte, jag skulle inte acceptera det. Jag skulle tycka att nej, det måste ha en poäng. Okej, okay, det är en story driven grej. Du, okej, okay, det finns en poäng till det här. Det är någonting som får en payoff senare. Du kanske får döda personen eller någonting sånt. Jag känner att det är viktigt med kontext, det är viktigt med story när det kommer till sådana saker som rent generellt är kontroversiella eller tabubelagda. Sen finns det ju vissa grejer som är kontroversiella bara, fast de är löjligt kontroversiella också. Och sådana grejer blir lite såhär, okej, okay, ja men ja. Har du några exempel då? Ja, men som nakenhet rent allmänt egentligen i spel är ju väldigt kontroversiellt. Men jag förstår inte varför. Varför ska det vara det? Jag förstår inte varför det är kontroversiellt i film eller tv heller egentligen. Ja, det är naket, men det är naturligt. Vi ser ut så, det är så det är. Jag förstår liksom inte vad på problemet är direkt. Och sen, ja, Danny. Jag tänkte bara säga, det här är ju någonting som är typiskt i den amerikanska kulturen, att våld och sånt, det har de ju inget problem att visa, men nakenhet är ju någonting som de försöker hålla ner och så. Du kan se där någon slår in skallen på någon totalt och bara krossar hela huvudet, men att ifall en liten bröstvårta syns, då är det liksom, nope, nej, kan vi inte ha, det går bara inte. Ja. Ja. Nej, men det är ju det jag syftar mest på liksom, att det är ju sådana grejer. Och ja, men i vissa spel så är det ju, det har ju blivit lite mer, att det har funnits lite mer nakenhet med och lite sånt där, lite titsnäs, lite här och var liksom. Men det är ju fortfarande långt ifrån på samma nivå som det är med allt våld och dödande liksom. Och helt precis, man får hela tiden nyheter, åh, men det här spelet, det är så grafiskt, åh, kolla allt blod som sputar, åh, inälver, wow. Där är jag ett konkret exemplar. Vi har ju God of War, för där kan man ju se när du liksom rycker huvudet av en karaktär och håller upp det, och sen liksom så fort, och det finns ju sex igen, men då är det att du panorerar lite grann till vänster, så du kommer säga, gör en halvcirkel, tryck X, i en till halvcirkel. Ja, nu börjar sängen skaka här plötsligt. Tryck Y, och så liksom cirkulera liksom så. Men att det stönas lite grann vid sidan av sängen, skakar, man ser liksom en vas som skakar lite grann, och sen kommer tillbaka, han ser ut som han tar på sitt höftskynke, han bara, thanks babe. Och sen går det iväg och sliter skallar av någon som vi får se, det bara sprutar blod, man bara, Nej, jag tycker att det är en sån konstig disconnect mellan de två grejerna. För att, jag menar, det ena är väldigt naturligt, det andra är inte det. Like, sex och nakenhet, det är naturligt. Det är någonting, det är fortplantning, det är trevligt liksom, och såna grejer liksom. Det är väldigt mycket en del av vilka vi är. Dödande och så är inte nödvändigtvis det. Det är inte det. Okej, okay, men då har jag en grej. Gör det så att det förs lite vidare ifall vi har sex i spelen här? Gör att spelet förbättras på något sätt? Alltså det beror ju på. Jag ska väl inte advokera det på ett sånt sätt, men jag känner att det finns två delar av det här. Mm. För mig är det. Dels så känner jag bara att equal representation liksom. Ska de ha massa blod och grejer liksom så där, kan vi inte få se lite sex liksom? För det är lite trevligare att titta på, om man säger så, oftast. Men samtidigt så känner jag också att det finns ju säkert storydrivna ställen där man kan ha det med. Och jag menar, det är ju mer, det kan ju säkert effektivt liksom visas genom Fade to Black och lite noises liksom, men varför inte bara visa det? Jag menar, det så illa är det faktiskt inte. Och det finns ju vissa story liksom, det är två karaktärer de tycker om, som i Mass Effect Dragon Age liksom, de har ju lite sexscener så här, men det är lite ben och kropp och lite här sånt där liksom hit och dit, men det är inte mycket man får se. Och det är ju spel där, i alla fall i Dragon Age, där man går runt täckt av blod hälften av tiden. Så att ja. Men jag känner att det finns ju en storybit där liksom. Du romansar den här karaktären, det är inte bara liksom ett random ligg, utan det är ju alltså du har romansat där, kommer ni är kära, ni är liksom tillsammans. Det är ju nästa steg av kärleken liksom, på det sättet, om man ska vara lite vad ska man säga, smörig här, eller nej, inte smörig, men det är inte bara att du rycker ner hår och säger haha, och så är det bara I love you, medan du springer iväg. Ja, eller hur, precis. Inte riktigt, det är, man får vara lite sappy liksom så här. Men sex är ju nästa del, är ju ytterligare ett steg i en kärlek, i en romans är det. Ni hörde det här först, sex och samlevnad med Robert. Nästa steg i evolutionen. Ska du ha en rimshot på det där eller? Ja, precis. Nej. Fredrik, vad har du för någonting? Ja, alltså jag tycker Rob har väldigt bra punkter där. Just sex är någonting som är väldigt underrepresenterat, och det känns som att om man nu ändå går fullt ut med våldet, varför inte gå fullt ut med sexet? Vi har VR snart, så porr kommer komma rakt upp och ner, så fnusk för hela slanten. Ja. Det är skillnad mellan porr och sex är det. Jag vet. Det är klart du vet det. Ja, men alltså, det är skillnad att ha en rent ut sagt porrspel och sen bara ha ett spel som har sex i det. Jag menar sexgame i VR, det kommer ju vara en helt ny mening där. För det är inte så att det inte finns porrspel. Är inte de första grejerna de börjar slänga upp så fort VR kommer ut? Nu kan du testa här. De bara sex. Okay, det var ju ett av de tidigaste VR-spelen, vet jag, som de annonsade, var ju någon sån här porrspelare för mig. Men det är inte, när det kommer till vanliga spel också, det är inte så att det inte finns spel som är rent ut sagt porrspel. Jag menar, Japan är fullt av dem. Nej, en tentakel. Nej. Ja, annars så, vad som är kontroversiellt eller tabubelagt i spel idag, eller sånt som jag saknar mer, det är just det här ifrågasättandet kanske av religion också. Det finns ju, jag vet ju att det finns en del fall där, ja, ta till exempel Resistance Fall of Man som släpptes till PlayStation. Då ville ju engelska kyrkan, ja, de ville ta bort det. De ville få det borttaget. En hel scen i det här spelet, på grund av att det var en sån här gunfight eller något i en katedral i Manchester i spelet då. Och då var det så här, då kommer de och säger nu, nej fy. Men när kommer de att säga någonting om när det bara våld, då nej. Men det är för att religionen eller någonting med religionen är med, då ska det vara. Så jag tycker man ska vara betydligt mer öppnare med kanske religionsbudskapen på det sättet, att ifrågasätta dem i spel. Till exempel, det behöver inte vara att man ska ifrågasätta, det kan vara att kanske mer religiösa spel också kan få sin del, det säger jag inget om. Men att det ska finnas en mer representation kanske på den biten, och inte att de vågar fega. För Bioshock Infinite hade ju i manuset, om jag inte minns helt fel, större planer, men det var ju någon i teamet som typ nej. Ja, det blir ju bråk det där om det, och då var han ju nödt att gå in och skriva om större delen av manuset. Och där faller det igen. Och då, det är någonting som jag finner kontroversiellt. Även om kanske inte många gör det, så tycker jag att det, men ni måste kunna ta itu med sånt här. Det är 2015 nu. Alltså mitt största problem när det kommer till såna här saker är det att majoriteten regerar alltid, förutom när det kommer till religion liksom. Mm. För där är det en person som sätter sig emot det. Nej, då är det bara nej, vi kan inte göra det här. Den där snubben Phil här borta, han kan inte med, han är kristen, vi kan inte göra så här. Titta på, han sitter där så jätteledsen ut. Mm. Titta på Phil där borta. Ja. Det är lite så det känns. Det är inte säkert att det funkar så riktigt, men det är så det känns nästan. Precis. Det är att vi får upp en minoritet som kastar upp ett stink liksom, och är väldigt vokal liksom över det hela och säger liksom att nej, men så här kan ni inte göra. Ni kan inte hålla på och fjanta ut med våra religion. Vad håller ni på med? Mm. Ja, nej, men allting annat är okej att liksom bråka med. Precis. Då tycker man ju att det inte blir en större kontrovers med, nu tar vi praktexemplar här på den biten, Assassin's Creed 1. Jo, jag tänkte är det ju, du spelar Altair. Altair. Och han är ju av arabisk härkomst. Nu vet jag inte ifall det är utstakat, ifall han var hans religion är, rakt upp och ner. Jag kan faktiskt inte påminna. Han har ingen religion, han är ju en assassin. Det är det han tror på. The creed är, men liksom. Men är ju den att där har vi ju, där är araber mot vita engelsmän då. Och att jag tycker att det inte blivit mer rabalder om det där. De bara, så här kan ni inte göra. Ni kan inte springa omkring och ta död på folk. Men grejen är den till slut att man springer och tar död på vem som än är fin mot din creed. Det är inte bara, man springer inte bara omkring och dödar kristna i det här spelet, utan du tar ju död på alla som går emot. Så jag tror att det hade nog varit en större stink om det faktiskt hade varit en vit person som sprungit runt och tagit upp araber. Då hade det blivit något mer. Ja, jag tror att det hade säkert varit mer ifall de hade väl uttalat att ja, men här, du spelar en muslim och du måste döda de kristna. Då hade det varit mer. Men jag tycker det är bra för som de gör Ubisoft på det. Där står det till och med innan spelet startar upp att det här spelet gjort ett folk av olika religioner, olika raser, så att alla har fått sitt sagt, så att ingen kommer känna sig liksom att åh, du trampar på min religion, och du trampar på du trampar på mig för att jag är en vit person och säger att vi är så elaka. Det hade inte spelat roll ifall det var svart eller så, ifall du trackar ner på, för att det här är någonting som de här spelen tycker jag tar upp väldigt bra, och inte att det har blivit så mycket bråk, för att vi har ju i Black Flag, där kan du spela en svart slav. Och där är liksom hans steg upp från slav till att bli en kapten i slutet. Jag kommer aldrig riktigt ihåg, för det är så länge sedan jag spelat hans DLC. Det tar de upp såna här saker som väldigt många ska säga att prata inte om det, nej, vi tar inte upp sånt här spel. Men de gör ju det. De tar ju fram och blyser att vad skit det var. De har ju jämn representation också. För att du har ju, okej. Huvudpersonerna i spelen är rent generellt vita människor. I alla fall från... Ja, nej, det är de ju faktiskt inte. Ja, men de är italienare, så... Ja, nej, du har ju... Ja, fast... Ja, vit. Ja, jo, men du är fortfarande inte som... Fast Connor är ju faktiskt... indian. Så att, ja, precis. Och sen... Så att de har ju... majoriteten av dem är ju vita i alla fall. Är de. Men själva grejen är det att du har ju representation på båda sidorna med de olika etniciteterna. För du har ju alltså svarta människor som både bad guys och good guys. Och samma sak, vita människor, nu är väl kanske de vita människorna lite överrepresenterade i de bad guy department, men så är det ju faktiskt, rent historiskt så är det ju så. Så att de, men de har i alla fall, det finns någon form av jämnvikt ändå mellan dem liksom, när det kommer till etniciteter och sådär. Så att de har ju gjort det väldigt bra ändå. Mm. Men ja, om vi återgår då till just det med religion, och att det är väldigt kontroversiellt och tabu. Alltså jag känner ju att det är någonting som vi måste gå ifrån. För att det funkar inte att ha ett ämne som inte går att prata om liksom, eller ta upp i spel som är meningen att vara en reflektion av, inte oss, mänskligheten, whatever. Kan vara vad som helst. Can be played for laughs. Allting ska vara okej. Allting ska vara okej att skämta om. Allting ska vara okej att göra ett spel om. Sen om alla inte tycker om det spelet, det är en helt annan sak. Men du ska kunna göra det. Ja, det är intressant, för jag tänker på en sak nu. Nu går jag ifrån lite här, men det kom nyligen ett spel som heter Playing History 2 Slave Trade. Jag vet inte om jag känner till det. Det har varit lite av en... Och som du sa, man kan göra spel av allt, men man ska göra det bra. Man ska göra det... Om vi säger så här, jag har sett ett om det här spelet. Jag säger så här, tanken var ju god, men utförandet var så taffligt gjort. Det var ju liksom... Jag har faktiskt inte hört något om det här spelet. Du hade till exempel ett moment där du i Tetris maner staplade in slavar i fartyget. Om vi säger så här att det var ju bara ett grej att visa att slavar tog ju staplades, de försökte trycka in så mycket slav som möjligt på slavskeppen, för att ju fler de tar med desto större chans för att större mängd överlever resan. Och de försökte visa liksom att men vi tar och slänger dem huller buller, men att de hade Tetris, det var liksom... Ja, det här är ju ett exempel liksom på... Det är komiskt. Det är just det att hela upplägget var ganska tafatt, och det är ju gjort för barn, så det måste man ta i åtanke. Liksom. Men då är det en helt annan sak. Ja, det är ett entertainment-spel, men när något så pass viktigt för en gångs skull tas upp och det görs så pajigt, då blir folk både ledsna och sura. Och jag kan förstå det. Liksom. Man vill ju åtminstone att de är lite större, men att ska göras, men att det ska görs lite mer respektfullt kanske. Jag tror att det måste bli så här faktiskt, när det kommer till alla såna här saker som är kontroversiella, vare sig det är sex eller religion eller vad det må vara. Religion eller liksom ta död på oskyldiga. Okej, det kanske man inte borde ta bort, men man kanske borde hålla den så kontroversiell, men som sex och religion till exempel, och såna och saker som är relativt ytliga på det sättet ändå. Att man måste nästan se till att, för att få folk att acceptera dem, så måste det göras bra först. Om vi gör det bra först och folk kan acceptera det, sen kan folk komma och göra dåliga grejer. Men för att folk ska acceptera det, så måste det göras bra först. För att bli dåligt gjort, då kommer folk bara se ner på det ännu mer. Precis. Jag har en sista här nu som jag hade uppskriven. Så här, men där får du hjälpa mig att svara på, Fredrik. Jag vet att du har spelat de här spelen. Det här är ju någonting som vanligtvis i Tyskland, eller vet i Tyskland, är ett stort no-no, och det är svastiska i spel. Du har ju spelat de nya av Castle Wolfenstein. För jag vet att i Tyskland så är det liksom, där finns, syns de inte spel, utan där har de tagit bort dem helt och hållet. Men jag vet inte, de spel som släpps, för jag vet att våran censur för spel och sånt går ju via Tyskland. Det är ju de som, det är där det accentet ligger för. Jag vet inte, syns svastikas i de spelen som vi har släppts här? Alltså, allting syns, vad jag kommer ihåg. Okay. Nu kanske inte jag satt och liksom letade upp svastikas hela tiden. Men symbolismen och nazisymbolismen och allt det här är ju var tydligt, och de är ju sagda som nazister och allt det här. Och så, ja, för mig, jag tror att det är specifikt i Tyskland de gör om det. För det är ju som det här som jag har sagt nu, att mycket historiskt och sånt, det här med slavar och sånt, att ska det göras ordentligt. Och då tycker jag att för en sån här sak, för det här är ju inte de hemskaste sakerna som är i de tiderna, och då räknar jag också slavar, för att det här är liksom utrotning av en ras och töver, och liksom säga att vi är bättre än alla andra. Men att ifall man ska göra ett spel som utspelar sig någon gång från andra världskriget, så tycker jag att allt som fanns där, som de ikoniska sakerna som uniformer, Adolf Hitler och hans tal och sånt som är med i spel, jag vet att de finns, så är det här en ikonisk grej som för ondska egentligen. Det är ju det vi har i våra nutid, att det här är den ikonen, för man vill prata om ondska. Och då tycker jag att att man inte ska censurera och sånt där. Jag förstår, det, som vi sa, att vi förstår ju att i Tyskland så kanske inte någonting vi liksom showa och heja liksom, titta vi har de här spel, för att det kanske inte är någon som vill minst det. Ja, ja, det är ju ytterligare ett sätt att belysa vad som har hänt och ta lärdom av det liksom. Det, och sen om, sen om det görs i Wolfenstein där det utspelar sig liksom på 60-talet i senaste, men nu när ni ser så tänker jag faktiskt, jag, någonting som inte är så där jättekontroversiellt, men som jag ser, som jag tycker är lite, lite kontroversiellt ändå, för att jag känner att det, varför? Det är någonting jag ser ganska ofta när det är vad som säger supernatural grejer i våran värld. Jag har sett det i Assassin's Creed och lite så också, men jag har också sett det i flera tv-serier, att när det finns övernaturliga element, så folk som har gjort, Hitler är ett väldigt bra exempel. Hitler, han hade ju väldigt stor makt, han var väldigt karismatisk, han liksom, han instillade liksom det här i folket liksom och tog över och bla bla. Och han var ju bara en man, han gjorde ju det. Men, och jag ser det väldigt ofta, är det att de vill alltid ge honom någon form av övernaturligt element som hjälpte honom att göra alla de här sakerna. Det är ungefär som de försöker spela ner på faktumet att han, en, precis som du och jag, en vanlig människa, bara kunde gå upp och göra alla de här hemska sakerna. Och jag vet inte, det är kontroversiellt liksom på det sättet att det är många som uppmärksammar, men jag ser det göras på så många ställen att jag tycker det är lite kontroversiellt att göra så. För det är ungefär som att de spelar ner på människans, att vi har kapaciteten för den formen av ondska inom oss. Jag menar, även om inte alla tar del av det på något sätt. Ja, yes. Mecca Hitler, jag förstår att de... Ja, men du förstår, ni förstår vad jag menar. Ja, absolut. Ja, men det är en jättebra punkt faktiskt. Och man bör absolut liksom inte tillskriva han några liksom ytterligare utomstående saker som gjorde att han blev den han var. För det är faktiskt han själv som ledde han själv dit. Och där bör man faktiskt kunna trycka på i sin enskildhet, så att säga. Ja, för jag har sett flera stycken. I Assassin's Creed har jag för mig att han hade faktiskt en av The Pieces of Eden. Jag kommer inte ihåg om det. Japp, han hade det här äpplet ju som... Ja, precis. Han hade en Piece of Eden, vilket hjälpte honom att förslava folk liksom på det sättet. Ja, de tog ju massor. De hade han, Genghis Khan hade den, Napoleon hade den, nämnde de i där att de har haft. Alltså jag gillar ju att de har med såna grejer liksom och visar att okej, ja, men vad coolt liksom. Men samtidigt känner jag att liksom det tar bort lite av det här ändå. Jag menar, jag har sett i tv-serier också, men om man tittar på Grimm till exempel, där var ju Hitler, han var ju en sån här väsen, en sån här varelse var han, och de har ju med det i introscenen till och med grejen liksom, och det har varit flera andra grejer med i filmer och sånt där, han alltid det, när de pratar om religiösa grejer och sånt där, så finns det ju den här vad heter den, Staff of Destiny eller Spear of Destiny eller där, om man tittar på Librarian till exempel. Jag menar, han hade ju typ en bit av det, han hade en sån, det har varit med i andra filmer också vet jag, men så, han har någon så här mystisk föremål som gör honom, låter honom göra det, eller han var någon form av supernatural being, så att han hade mer kontroll över mänskligheten, sådana saker. Det var lite så här mythos som har byggt runt honom på grund av de här okkultismen som ändå skedde då. Han var ju väldigt intresserad, det har jag läst liksom, det historiskt dokumenterat att han var. Jag tror många drar lite från det och sen hittar de på en massa grejer. Ja, alltså, folk har ju rätt att göra det, men jag känner att det tar lite ifrån saker ändå. Och speciellt i ställen där det faktiskt handlar om vad folk kan göra mot varandra och lite sånt där. Jag känner att det är inte bara Hitler som det handlar om, som det händer, utan det är ju alltså många andra hemska människor, även bra människor får såna grejer attributerade till sig. Och jag känner att det tar lite ifrån deras accomplishments, vare sig de är dåliga eller bra. Och jag menar, i ett spel, ja fine liksom, det är inte någonting som har så stor impact, men jag känner att gradvis så blir de på något sätt mytifierade på ett sätt som tar ifrån impakten som de hade, vare sig den var bra eller dålig. Ja, men jag håller med dig helt där. Och om vi summerar upp just vad gäller det här med vad är kontroversiellt och tabubelagt i spelet, så finns det en liten, det finns en liten silver lining på det hela. Och det är ändå att om man tittar tillbaka nu genom åren, vi har haft Leisure Suit Larry som var väldigt kontroversiellt när det kom, men idag är det inte så kontroversiellt. Vi hade förvisso, det är ett dåligt exempel, men GTA när det först kom med den här klassiska top-down-vyn var jättekontroversiell redan då. Och det har blivit lite bättre. Carmageddon 97, jättekontroversiellt. Men hela tiden bryter vi ny mark och tar oss an och försöker. Och man kan säga vad man vill om till exempel Playing History 2, Slave Trade. De har försökt, det var taffligt gjort. Och nästa spel som tar sig an det ämnet kanske faktiskt blir så bra som vi hoppas för ett spel som handlar om slavhandel. Så med det sagt så rundar vi av just vad gäller den här veckans diskussion. Om inte ni har något att tillföra, och det borde jag inte fråga, men jag bara säger det för att vara artig. Jo Fredrik, jag har 10 minuter mer av. Jag har bara en sak att säga om det här. Kort, ja. Är det värt för spelet för att göra spelaren mer involverad i det? Gör det. Spelar ingen roll hur kontroversiellt det är. Det är där det är till för. Behöver du inte göra någonting som folk kommer liksom tycka är liksom kontroversiellt, gör det inte ifall det inte hjälper storylinen. Skit i så fall. Bra. Bättre sagt så här, lägger du in någonting kontroversiellt bara för att det är kontroversiellt, så har det ingen impact. Bra. Det blir sista orden på den här veckans diskussion. Nästa veckans diskussion kommer vara kring vad är de bästa styrmedlen, alltså tangentbord, mus, handkontroll för spel. Hur ser framtiden ut? Nya innovationer på horisonten, eller är de fastställda klassikerna de som gäller? Där kommer vi ta upp nästa vecka. Men nu går vi vidare till lite nördigare än vanligt, så att säga. Det är lite övriga nördämnen. Och jag tar och börjar, tänkte jag. Ja, det kan du få göra. Ja, go ahead. Varsågod Fredrik. Vad snällt. Mm. Nej, jag tänkte egentligen bara, vi har ju haft lite lyssnare som har frågat efter mer comicstips, så jag tänkte jag skulle ta itu och ta upp en inte så jävla ny figur direkt. Det är ju Batman ändå som jag kommer att prata om. Men det är framförallt, jo, det är en svartklädd herre som varit lite så här illa berörd när hans föräldrar varit skjutna, förstår du, när han var en liten parvel. Så han tyckte han ska klä ut sig som en fladdermus och skrämma elakingar och slänga in dem i fängelse, men absolut inte döda någon. Jaha, du menar Läderlappen? Ja, precis. Hur som haver, jag tänkte egentligen bara pusha lite grann angående en ny, vad ska man säga, collection, samling. Samlingsutgåva. Ja, det kan man säga. Det heter 75 Years of Batman och är i en sån här hardcover bestående av 3 stycken volymer med 3 olika då. Det är Hush och det är The Dark Knight Returns. Och det är The Court of Owls. 3 stycken ganska så stora ark för Batman. Och det är främst Dark Knight Returns som är väldigt känd, för det är Frank Millers version som handlar om en Batman som kommer tillbaka och tar sig an bland annat Stålmannen. Kommer vara lite influerat lite i filmen som kommer. Den berättelsen i sig är faktiskt riktigt bra. Den har en väldigt bra story framförallt, och du ges egentligen den här storyn genom 2 olika perspektiv från 2 journalister som tar sig an liksom och följer upp det som händer. Självklart är det ur karaktärernas synvinkel också, men det är en ganska så stark berättelse om den tiden som rådde då under 80-talet framförallt. Och om kalla kriget och liknande. Inte så värst snyggt ritat dock, tycker jag. Jag tycker den är ganska ful, ärligt talat. Men storyn är bra. Storyn är bra. Andra grejen som finns med The Court of Owls, det är Greg Capullo som har varit konstnär på den. och skrivet av Scott Snyder. Den här är ju en ganska ny utgåva. Den kom inte för så länge sedan. Och det är egentligen angående ett gäng filurer eller en sorts grupp som har funnits i Gotham sedan, ja, flera decennier eller kanske 100 år till och med innan Batman kom. Man får följa hur han hittar att de har funnits och framförallt om de fortfarande finns. Och har en hel del poänger i nutid och framförallt i vad som gör Batman Batman. Och den är faktiskt riktigt bra och den är snyggt ritad också. Och man kan kanske ha lite så här att man backar lite för att det är Greg Capullo, för folk kanske förknippar honom väldigt mycket med Spawn. Men i det här fallet så är det väldigt snyggt. Och slutligen då är det Hush. Och Hush handlar ju då om Batman. Ovanligt, va? Nej. Jo, det är helt otroligt. Nej, Hush egentligen är... den vill jag inte gå in så mycket på storyn, för om man inte känner till något så är det en jättebra story att upptäcka. För det är egentligen ett mysterium om vem som är vem och vem som gjorde det. Och mer än så säger jag inte. Men, är det ett whodunit? Ja, lite grann. Och Batman är jagad nämligen under ett år eller så. Den här är så får, på sätt och vis. Han är jagad... på det sättet att det lämnar sig lite mordoffer här och var, och han förstår inte riktigt vad som pågår här, men uppenbarligen är det någon som förföljer honom. Och Chris, jag säger, det är tur att han är world's greatest detective. Ja, och han kommer inte underfund med det här efter ett långt tag, men man märker i arket att det byggs upp och man ser hintar, och när man väl läser om den andra gång så är det betydligt mer tydligt. Jag tycker den är jättefint ritat, den här. Det har en bra story framför allt, och det är Jeff Loeb som är en ganska så känd författare för DC. Men det är framförallt då den här illustratören Jim Lee som kanske en del känner till. Han är riktigt, riktigt nice. De här packet då, det kanske kostar runt 350 spänn. Och då får du 3 stycken hardcover volymer av de här 3 mest ikoniska berättelserna till dags dato för Batman. Och jag kan starkt rekommendera det faktiskt. Så om ni är ute efter någon lite comic tips och vill ha lite extra att bita i, så är det just den här Batman 75th Anniversary Box Set hardcover. Den är på engelska då? Den är inte översatt. Yes. Nej, den är på engelska. Så, men det var egentligen den jag ville ta upp. Och jag vet inte, Rob, du hade en liten tips också, var det inte så? Ja, jag tänkte införa det nu. Jag läser ju så mycket böcker och grejer. Mm. Jag tänkte jag kan införa lite boktips. Vi hade ju ett förra veckan från... var det förra veckan vi hade det? Från Carl. Ja, det här ljudboken, ja. Just det, ja, på precis. Song of Fire Eye. Precis. Jag kommer väl skifta lite mellan böcker och ljudböcker. Jag gör både och. Men jag tänkte börja med, den är inte så, den är kanske inte för alla, men om man är som jag och gillar tidsresor, så kan jag tänka mig att det är någonting för. Det är en bokserie, den heter Time Riders. Den låter lite, det är en young adult serie då är det. Jag vet inte om den finns på svenska, men den är den jag har på engelska i alla fall. Det är en serie på, jag tror det är 9 böcker. Jag har inte läst allihopa. Jag har inte alla heller. Men jag kommer dit. Men första boken är väldigt bra. Och det handlar om Time Riders då. Det är 3 personer. De är Liam Connor, Maddie Carter och Sal Vikram. De har blivit plockade precis innan sin död i 3 olika tidsåldrar. Liam Connor, han skulle ha dött på Titanic 1912. Och Maddie Carter skulle ha dött på ett plan, ett flygplan då som kraschade 2010. Och Sal Vikram skulle ha dött i en eld, i en husbrand 2026. Och precis innan de ska dö så dyker upp en mystisk person och säger att lite come with me if you want to live moment. Och han då plockar dem och då hamnar de under en bro i New York. Den, jag tror det är den 10 september 2001. Och där är det, de har ett litet högkvarter där, och där så visar det sig att de är det, de har blivit rekryterade för att vara ett nytt team av vad ska man säga, de är lite av en deterrent nästan, de, eller lite fix it people, för att tidsresor uppfanns, jag tror det var 2050 eller 2060 eller något där, 2040 någonstans. Det är senare än vad vi lever i alla fall, det är i framtiden. Och det för att se till att tidslinjen hålls intakt, så har det här lilla teamet av Time Riders satts upp då, möjligtvis flera, det är inte så mycket information i första boken. Och deras jobb är då att helt enkelt se till att tidslinjen hålls intakt så som den har varit. Så att de har jag vill inte avslöja för mycket, för den är faktiskt väldigt bra. Den är lite lätt skriven ändå, för att det är ju faktiskt en young adult serie mer för mitten av tonåren, lite så. Men den är helt värd att läsa om man gillar tidsresor, och såna gay karaktärerna är faktiskt väldigt bra skrivna, och det blir plotten, det är en ny, varje bok har ett nytt tidsbrott så att säga som de måste fixa. Och men det finns också en överskridande plott då över alla böckerna som utvecklas och fortskrider då, så som böckerna kommer då. Så att jag ser fram emot att läsa slutet, läsa vidare. Men jag kan definitivt starkt rekommendera det för folk som gillar tidsböcker. Kul. Time Riders av Alex Scarrow. Jättebra, jag tycker ju om sånt, jag älskar sånt. Det ska jag kolla upp. Vad bra, men där har vi de övriga nyheterna, ja, vad gäller nördnyheter och lite nördämnen. Vi hoppar väl till den sista delen då, helt enkelt, vilket är lite mail. Yay, mail! Mail! Norskis, yes. Har vi fått några mail, eller? Ja, vi har fått mail. Vi har fått från Supertackon till exempel. Mm. Supertackon! Ja, skriver så här. Supertackon är tillbaks. Tjejgänget. Awesome avsnitt i söndags. Bra flyt och energi och roligt framförallt. Kändes nästan som ni gjort något med ljudet också. Bara nej. Tack för att ni tog upp mitt mejl här om veckan förresten. Se fram emot att läsa guiden om Xbox One och PlayStation 4 när den kommer. Ja. Ja, när den kommer. När den kommer, okej. Okay. Den kommer när den kommer, vi kör som alla andra säger. Vi vet ju inte när Xbox får uppdateringen till Windows 10, så det blir någon gång efter det, antar jag. Eller? Det vet jag inte, det får vi se. Okej. Okay. När han kommer runt till det. Ja. Han fortsätter som, jag älskar RPG och skulle vore asnice med någon schysst sida eller snack om hur genren ser bra ut. Jag vet inte hur, ja. Om det finns undergenres. Vilka spel som är främst inom dem, såväl som era egna ultimata rekommendationer på RPG genom tiderna? Ja, vi kanske kan... Det får vi nog klura lite på. Det kan ju vara någonting vi kanske kan ha till på vår hemsida. Kanske. Yes. Våra egna preferenser vad gäller spel. Gjorde vi en studie i spel för RPG-spel? Nope. Vi gjorde BioWare, men inte... Så det är möjligt att vi kanske kan göra en sån då? Det går mycket bra. Det låter ju som ett ämne som passar sig väldigt bra till en studie. Mm, absolut. Mm. Så du får helt enkelt vänta och se där, Supertackon. Ja, man får just säga. Jag har lirat med mest nya sådana som Witcher 3, men vill gärna sätta tänderna i annat gött, oavsett ålder. Dock främst PC, även om jag också har PS4 med. Tack och kärlek, Supertackon. Ja, vi ska se vad vi kan göra. Se vad som gömmer sig. BioWare-spelen, bara det, plocka alla dem. Det är bra ställe att börja. Och Robert har talat. Yes. Vi fortsätter med ett mejl här från Niklas. Han skriver så här, mer Windows 10, mer ös och mer gaming. Hej alla, vill bara säga att jag tyckte ni fått betydligt mer spunk i senaste avsnittet. Ny fräsch start. Har någon av er hunnit testa Windows 10 mer utförligt? Rob hade det, men ni gick inte så mycket in på det, tyckte jag. Jag skulle vilja veta hur nya Edge är, hur programmet flyter på och stödet framför allt. Ja, Rob, har du Jag kan ju säga att jag har ju faktiskt inte testat Edge, för att jag kör Firefox. Men vad jag har hört från, från andra personer som jag känner, så är Edge faktiskt väldigt bra. Det är, hur mycket folk än skojar om det, så verkar det inte bara vara en reskin av, och en rebranding av Internet Explorer. Så att det, den verkar faktiskt, vad jag har hört i alla fall, ska vara rätt bra. Men har man en preference, så kan man ju hålla sig till den. Huruvida det kommer till program och sånt där, så Windows 10 har ju väldigt mycket bakåtkompatibilitet, så att alla program, i stort sett alla program som fungerar på Windows 7 eller 8 kommer fungera på Windows 10. Så att man behöver inte oroa sig för sånt. Jag har haft folk som har frågat mig, för de vet att jag har Windows 10 då, till exempel sånt som Steam, om det funkar. Ja, Steam funkar. Det är uppdaterat att fungera med Windows 10. Alla såna här spelprogram som Uplay, Go Galaxy, Origin, alla de där, de kommer funka med Windows 10. I stort sett alla spel jag har spelat hittills fungerar på Windows 10 också. Jag har inte haft några problem alls. Alla problem som jag i stort sett har haft har varit på grund av min egna setup. Har det varit ingenting som har varit fel med Windows 10. Jag har inga direkt negativa saker att säga om det. Det är som Windows 7, fast det flyter på bättre, faktiskt. Coolt. Måste jag säga. Så sitter man med Windows 8, så skulle jag definitivt rekommendera det. Ja, herregud. Ja, precis. Men är man Windows 7, är man nöjd med Windows 7, jag menar, det är gratis att uppdatera, så att varför inte göra det? Du får ju mer av det goda, men det är inget krav direkt, för Windows 7 flyter på redan väldigt, väldigt bra. Men DirectX 12 är ju en stor grej också för Windows 10. Jag har ju märkt att några av mina spel flyter på bättre, i alla fall på Windows 10. Så det har inte varit någonting sånt. Och det finns vissa saker som jag är inte riktigt säker på om det är Windows 10 eller om det är andra grejer, men jag har märkt att jag har inga konkreta bevis, men det känns som att vissa saker det funkar bättre på Windows 10 ändå. Så att jag är väldigt nöjd med min uppgradering i alla fall. Och jag säger det till folk, att är ni inte säkra, vänta lite då. Ni har ju till nästa år på er att uppgradera, så att kanske vänta tills efter nyår eller något sånt där. Då har vi ju fått, det kommer ju uppdateringar lite då till Windows 10, och de gör ju, hela tiden så är det ju saker som förbättras och buggar som fixas och sådana saker. Så är man inte riktigt säker nu, vänta tills det nya året och kanske uppgradera då. Läs lite reviews, kolla lite runt sådär, se vad folk säger. Det är det bästa jag kan ge. Ja, men det är jättebra. Det är jättebra. Där fick du svar på det i alla fall, Niklas. Vad fortsätter han med då? Han skriver också så här: kul att ni tog upp Combix. Hoppas höra mer från Fredde. Ja, varsågod. Fint lite grann här då, böcker. Jag tror Fredrik har några fler Combix han kommer vilja prata om framöver. Det kan vara så. Så med de orden så bockar och bugar jag för en skön podd. Höres, Niklas. Alltså, jag sitter ner, man, så jag skulle göra med bocka och så, om jag inte satt ner. Alrighty then. Yes. Och härnäst kommer ett mejl från Malik. Han skriver: tja snubbar och snubbor. Vi har inte så många. Snubbar och snubbor. Okej. Okay. Kvinnor. Jesus. Aldrig hört förr. Ja. Ska man första för allt. Han skriver så här: jo, hur är läget? Skulle säga att senaste avsnittet var riktigt skönt. Jag vill mest tacka för era svar som jag fick i somras. Awesome. Tack till er, och särskilt shoutout till Danny som svarade mig. Varsågod. Det är det jag är här för. Jag kör lite grann att jag svarar. Så ifall... Danny har inget bättre för sig. Så att... Det är mer att jag har tagit på mig det, att hålla koll på det här mailen. Så ifall det är någon som har frågor eller något sånt där, så skriv in till danny@info. Vad blir det nu? danny@nordlivpodcast.se. Ifall du har frågor, eller så skriver du bara in till info@nordlivpodcast.se, så är det säkerligen jag som svarar där också. Yes. Yes. Han skriver sen: ni har varit laid back på spelsessionfrotten. Blir det något mer snart? Vi spelade in en i natt. Så spelade vi in en ny. Och vi ska väl komma igång och bli mer på det där. Vi ska ju se till de andra att de också får sätta sig och spela in. De har tid. Vi vet att folk som är här i gruppen som har pratat om att de vill spela in, så är det på att vi får dem att göra det helt enkelt. Aldrig! Aldrig, precis. Vore awesome med Until Dawns session eller Mad Max den senaste spelsessionen och Metal Gear 5. Skulle vara kul med genomgång av grafikkort. Jag ska köpa nytt snart, men vill ha koll på vilka man bör kolla på. Jag kollar på mediumklassen 1500-2000 kronor. Sen vore det nice att veta vad som finns under och över, så att säga. Game on till er med, Malik. Ja, jag kan ju säga det här med genomgång av grafikkort är inte min starka sida, så jag lämnar över till de andra två här just nu. Ja, vi får pratas lite här inom gruppen och se vad vi kan tillföra. Vi får se antingen något som tas upp i nästa podd kanske, eller på vår hemsida framförallt. Vi kan ju säga så här, tyvärr den här veckan så har du fått den otekniska biten av podcasten att svara på ditt mail. Så att hade vi haft någon av de andra, Lotta, Karl, så hade du fått ett bättre svar direkt i podden. Men de kanske kan maila eller något sånt där, det går väl att fixa det kanske. Eller kan vi få se vem som är med nästa vecka och se om de har något svar på. Ja, du kommer få ett svar säkert. Oroa dig inte. Precis, så håll ut så får vi någon som pratar mer. Och det är det jag har på mail just nu. Okej, men då så. Det där är ju också avslutningen på podden för idag helt enkelt. Ni finner ju länkar till oss på vår hemsida nordlivpodcast.se. Det är ju bland annat till iTunes då, men även YouTube och Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast, Teamspeak till och med. Så det vore jättebra om ni hoppar in där och tar en liten titt, om det är så att ni känner att ni inte vet vart ni ska ta vägen. Och är det så att ni faktiskt lyssnar på oss via YouTube till exempel, eller iTunes, ta gärna och prenumerera på oss på de här tjänsterna. Det hjälper oss och får oss också att veta att det faktiskt finns folk där ute som är intresserade. Är det så att ni faktiskt vill nå oss angående just spel eller spelnyheter eller övriga nördämnen som ni vill höra mer om i podden, eller som ni kanske ska ta upp på YouTube eller på Twitch, då kan ni mejla in till info@nordlivpodcast.se, precis som Danny sa, alternativt förnamn på personen i fråga, @nordlivpodcast.se. Det är väl egentligen det som vi avslutar med här. Gänget här säger hej då. Hej då. Och vi säger ta-ta. Bye bye.